Welkom iedereen bij IT-bende 270 van 1 augustus 2014. In de box hangen Bart van Klaveren en mijn naam is Martin Broers. We zijn op zoek naar andere bendeleden, maar het lijkt wel alsof iedereen naar het strand is of zo. Het lijkt wel zomer. Het lijkt eindelijk wel zo'n podcast zoals vroeger. Nostalgisch. Bart en Martin die de zomer doorzwoegen. Je had het net even over, voor de podcast, over bedrijven die beslist.nl, die zoekresultaten in beeld brengen en die per klik willen betaald, betaald krijgen nu. Nee, beslist.nl is een productvergelijkingswebsite. Mm-hmm. Als je op zoek bent naar iets, kun je gaan zoeken naar de goedkoopste prijs of weet ik veel wat. In ieder geval, zoals veel van die websites werken, is als jij dan op een link klikt die je naar een winkel brengt, dan moet die winkel daar een paar cent voor overmaken. Mm-hmm. En nou willen ze dat gaan veranderen en willen ze alleen betaald gaan krijgen op het moment dat een klik ook echt leidt tot een aankoop. Maar om dat dus te kunnen bepalen, zal beslist.nl software moeten hebben draaien op de websites van de leveranciers, zoals bol.nl, Wekamp en grotere andere spelers. API's om op te vragen of er echt een verkoop uit voortkomt. Precies, ja. En dat betekent dus dat zij heel erg diep inzicht gaan krijgen in de aankopen en andere dingen die de consumenten doen op de websites van Bol en weet ik veel wat. En ik denk niet dat dat heel erg wenselijk is. Nee, ik denk dat die bedrijven dat niet willen. Kijk, op zich kan ik me er wel bij voorstellen, zodat je het niet gaat betalen voor een klik die nergens toe leidt, maar alleen gaat betalen voor een klik die werkelijk leidt tot een aankoop. Op zich is dat een goed idee. Maar zou het een wezenlijk verschil zijn? Denk je niet dat het ongeveer dezelfde grafiek is? Ik bedoel, zal de afwijking wel zoveel zijn? En ik bedoel, het geld moet er toch komen. Nou, je hebt een grafiek van mogelijke aankopen en een grafiek van echte aankopen. Maar als die heel dicht tegen elkaar aan ligt en je hanteert hetzelfde verdienmodel als beslist.nl, dan ben je voor Jan Doedel bezig. Ja, het hangt er een beetje vanaf wat je wilt. Als ik op zoek ben naar een nieuw product, dan klik ik. Ik ken toevallig beslist.nl verder niet, maar er zijn andere websites. Tweakers heeft een leuke Pricewatch. Mm-hmm. Ik kom dan heel vaak bij leveranciers uit, bij winkels. En ik ga dan vervolgens daar verder zoeken, omdat ik dan een alternatief vind of iets dergelijks. Mm-hmm. Maar goed, dat is denk ik voor die winkels ook interessant dat ik daar terecht ben gekomen en wie weet koop ik daar wel wat uiteindelijk. Mm-hmm. Dus het is inderdaad een goede vraag. Wil je, ja, is het wezenlijk anders? Ik weet het niet. Misschien niet. Of nee, heel erg fijn. Zij ook niet, maar zij hebben dat idee, maar het is wel een gevaarlijk idee, neem ik aan. Want ik kan me zo voorstellen dat verkoopcijfers altijd gefaked moeten worden en zoveel mogelijk opgeleukt en voor de aandeelhouders. En dat wil je niet al van tevoren bij zo'n externe partij helemaal inzichtelijk hebben, lijkt mij. Dus dat is een vreemde actie. Het zal ook niet leiden tot echt dat het echt gaat gebeuren, vermoed ik. Nou, ze zijn er heel druk mee bezig. Bovendien gaan ze de opzet verplicht maken. Dus wil je jouw producten hebben staan op deze vergelijkingswaardige website, dan zul jij uitgebreide data moeten overhandigen. Mm-hmm. om daar aan mee te kunnen doen. Ja, dat klinkt het probleem als met stenen, Wekampen, hun eigen ramen ingooien of zo. Want, ja, dat lijkt mij ook. Want het klinkt allemaal heel erg diep en heel erg ver gaan. En ik zou er zelf ook zoveel macht gekregen. Komen alle verkopen via beslist.nl. Ik ben er nog nooit geweest. Ik had er nog nooit van gehoord voordat dit begon te spelen. Mm-hmm. Bekamp die is nu echt in actie gekomen. En die heeft duizenden producten echt al van de website weggehaald. Een van de problemen die zij hebben, Bekamp is natuurlijk echt een online warenhuis. En met heel veel producten zoals kleding en schoenen. Die trek je aan en dan pas kun je echt zien of het goed is. Mm-hmm. Bekamp heeft dus te maken met een hele grote hoeveelheid teruggezonden goederen. Ja, en dat kun je dus niet terugzien in hun transactiesysteem. Dus zij zullen ook gaan moeten betalen voor een product wat een consument gekocht heeft, maar uiteindelijk heeft teruggestuurd. Mm-hmm. Dus per saldo is dat geen aankoop. Ja, lastig. Ik vind het wel. Ik geloof niet in dat ze dat gaat lukken. Want ik de bol.com's, de Albert Heijn's, zal ik maar zeggen, die gaan hier toch niet in mee. Wat is. Nee, ik geloof. Want wat moet dat dan? Wat moet dat betekenen? Dat de kosten gedrukt worden voor de aangesloten webwinkels zodat ze minder moeten betalen. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Of de bedoeling moet natuurlijk zijn dat ze meer gaan betalen. Voor het geweldige werk wat beslis.nl dan zou hebben gedaan. Mm. Ja. Dus, maar er is blijkbaar iets mis met de huidige klikformule. Dat snap ik wel, want je kan al sinds begin 2012 onder andere bij Google... kan je inverse kliks kopen voor Google AdWords. En dan kan je dus voor je die concurrenten opgeven en dan kan je zorgen dat Google via een soort botnet, het is dus allemaal hoogst illegale piraterijbedrijven, die gaan ze advertenties van jouw concurrent aanklikken, zodat die om 's morgens om 6:30 al door zijn hele AdSense budget van deze dag doorheen is. En jij dus, de hele dag geen last hebt van kliks van of advertenties van de concurrent. Misschien is dit juist de reden waarom beslist.nl over wil stappen. Omdat het oude systeem redelijk gevoelig is voor fraude. Mm-hmm. En bovendien, nogmaals, een klik leidt niet altijd tot een aankoop. Nee. Maar ja, het is op zich een beetje raar, maar wel grappig aan de andere kant, dat je geld kunt betalen om het reclamebudget van je concurrent op te maken. Mm-hmm. Ja, je kan natuurlijk ook meer aan Google betalen, zodat je hoger in de lijst komt en gewoon op die manier. Dus je kan natuurlijk ook Google meer betalen. Maar je kan ook, als je dit op beslis.nl uitvoert, zou ik maar zeggen, kan je dus ook als zijnde bol Bekamp wegdrukken. Niet dat ze dat zouden doen, want dat zijn het bedrijven niet voor, om dit soort illegale acties te doen. Maar het is natuurlijk mogelijk om iemand door zijn klik. Als het blijkbaar beslis.nl werkt per klik, kan je dus blijkbaar hun budgetten opstoken met scripts. Dus op dat punt zijn ze denk ik wel goed bezig. Alleen grote bedrijven die Amazons en Bols en zo, die gaan hier nooit, geloof ik nooit mee. Mee akkoord, zou ik maar zeggen. Dat er zo'n API komt en dat allemaal terug. Nee, wat ik al zeg, grote spelers zijn in opstand gekomen. Mm-hmm. Ja, maar dat is ook, dat weet je toch van tevoren, zou ik haast zeggen. Maar er is misschien wel misschien is er een soort middenweg te zoeken. Kortingssystemen, want je hebt van die sites die geven natuurlijk van die codes daar waarmee je korting krijgt. Dus als je nou een soort kortingssysteem inbouwt of zo, dan zou je misschien nog iets weten of zo. Dat is geen slecht idee. Nee, dan zou je een soort. Je moet natuurlijk ook een soort vertrouwensband tussen de WKAMS en de beslis.nl. Dat als die codes worden verzilverd of zo, dat dan ook echt bekend is dat er. Dat er geld mee gemoeid is. En dan hoef je niet alle verkopen in beeld te brengen. Dan kan je gewoon een soort bedrag overmaken. Dit was het dan weer voor deze maand. Een soort anonieme. Verkoop zou je dan moeten creëren. Want het hoofdprobleem zit in de hoeveelheid aan wie, wat, hoe, waar. Dat wil je nooit op tafel leggen. Dus het moet anoniemer. Maar ik denk dat ze daar een uitdaging mee hebben. Dus ik wens ze sterkte. Oh, ik zie het trouwens nu. 2 minuten geleden. Mm-hmm. Heeft Beslis.nl bekendgemaakt om af te zien van deze omstreden verplichte trekker. Live. Dat was snel. We stippen het aan en ze houden er meteen mee op. Goed. We waren blijkbaar op de goede track. Wij voorspellen zoveel mogelijk, hopen wij, wat er gaande is. Zaten we redelijk. Next. Apple heeft deze week in Europa, maar ook in Amerika, zijn eigen CDN gelanceerd. Dus Content Delivery Network. Vanaf nu komen dus data van Apple uit. Die heeft dus ook deals gemaakt met providers in Europa en in Amerika. Om hun, als je dus naar een Apple update of een iets anders van bepaalde content, niet alle content, want ze zijn net gestart, dus bepaalde content van Apple, die komt nu rechtstreeks van het CDN van Apple, dus niet meer van Akamai of zo. We zagen natuurlijk al eerder dat Comcast in Amerika zelf een CDN aan het maken was om data rechtstreeks aan hun klanten te kunnen aanbieden en dan blijkbaar weer te verkopen aan mensen à la Akamai. Dus er is op dat content delivery gebeurt van alles, want het is natuurlijk een gigantische kostenpost. Ja, waarom denk je dat Apple een eigen netwerk wil opzetten? Want dat kost nogal wat. Ja, kosten, want het kost natuurlijk ook wat om Akamai en iedereen maar te betalen. Want het is niet gewoon gratis om die hoeveelheid data op internet te verspreiden. Vroeger moest ik 1 euro per gigabyte betalen vanaf mijn servers. En nu lijkt, als je een website host, lijkt ook wel alles gratis. Maar op het moment dat je een bepaalde grens overgaat, dan kan je niet meer bij een gewone provider terecht. Bij Amazon bijvoorbeeld, bij Amazon Web Services ga je ook per verzonden gigabyte ga je betalen voor je data die naar buiten gaat. Dus het is soms lijkt het gratis omdat het in jouw hostingpakket zit of zo. En je nooit over die kosten heen komt. Maar voor Apple en Amazon en Google zijn dat gewoon gigantische kostenposten. Dus ze gaan natuurlijk deze deals rechtstreeks met Europese providers en Comcast aan, omdat het gewoon financieel interessant is. Ik denk niet dat er voor de rest een wat ik begrijp, niet echt dit is puur kosten, voor zover ik zie. Ik heb dan meer controle of ik ben bezig om een eigen snelweg op te zetten. Dat zijn ze natuurlijk eigenlijk wel aan het doen. Want je content van Apple kan mogelijk sneller binnenkomen. Dus je krijgt dan weer die net neutrality shit via een omweg. Ja. Ja, ik vraag het me af. Want er gaat een hoop geld in zitten. Mm-hmm. Het is gewoon, ik denk voornamelijk nu kosten. Gewoon zelf in de hand hebben en niet alles bij Akamai neergooien of bij welk content delivery netwerk dan ook. Ja, inderdaad, als je een hele grote speler bent met ook heel veel software updates. Het gaat niet alleen om de media natuurlijk. Mm-hmm. Ja, als je alle operating systems en alles moet uitrollen, zou ik maar zeggen. Dat hebben zij toch heel veel mee te maken. Dat als alle nieuwe software steeds geüpdate moet worden. Het is net als Microsoft. Het is gewoon vreselijk wat daar in geld aan omgaat, denk ik. Ik heb geen cijfers. Maar ik vermoed dat het redelijk heftig is. Goed. Ja, voor de rest zeiden we al, het is zomer. Weinig spannend. Ik heb nou niet zo heel erg veel gezien. We zijn wat Black Hat conferenties aan de gang. En ze hebben een gat gevonden in een baseband chip. Die dus in heel veel smartphones zit. Waardoor het mogelijk is met relatief goedkope hardware. Dus minder dan $1,000. Een zendstation op te zetten en je voor te doen als een provider. En vervolgens houdt die telefoon installaties niet tegen. Mm-hmm. En nou, dan is het heel makkelijk om malware op een telefoon te plaatsen. Oké. Ook de firmware van USB-controllers van... Zou dat in de praktijk zinvol genoeg zijn? Want vroeger had je natuurlijk wel dat er op Schiphol gewoon mensen met laptops zaten die de free wifi van Schiphol aan het uitzenden waren. En dan als je daar dan aan connecte, dan ging je eigenlijk dwars door zo'n hackersnotebook naar het internet toe. Dus dat is natuurlijk nog steeds overal waar je free wifi hebt, is dat een valkuil. Maar die valkuil is toch zoveel goedkoper, zal ik maar zeggen, dan dit soort dingen voor een handjevol telefoons. Want laten we zeggen dat we dit op Schiphol gaan, wij met z'n tweeën met ons €1,000 kastje staan. Nou, als je dat op Schiphol doet, en, of een andere plek waar een grote concentratie mensen is, en jij doet je dus voor als provider, mm-hmm. dan zal die telefoon zeggen van, oh, nou ja, dit is KPN, of... Weet ik wel, Tele 2. Mm-hmm. Dus kom erop met je updates. Ja. Vervolgens krijg je dus geen echte updates. Je krijgt malware op je telefoon geïnstalleerd. Mm-hmm. En per dag lopen daar honderdduizenden mensen langs. Dus je besmet dan een hoop telefoons. Oké, dus het zou een zinvol... Ik weet die botnet zijn. Je kan blijkbaar bij Google kan je vreselijk veel geld neerleggen om je concurrent. En dan kan dat met een botnet van telefoons, kan dat al die Google clicks kunnen worden gedaan. Prima. Dat kan dus toch een zinvolle actie zijn. Bestel er maar één. Ook is er een gat gevonden in bepaalde USB-controllers. De firmware van onder andere de Taiwanese fabrikant Visian, die controllers maakt voor USB-sticks en toetsenborden, muizen. En wordt onder andere ook in Android smartphones gebruikt. Mm-hmm. Is gekraakt. Daardoor is het dus ook mogelijk om malware op een apparaat te plaatsen. En dat doe je dan in die firmware. En dat is dus niet of nauwelijks te verwijderen. Dus dat is ook wel frappant. Dus dit is een roep om de blijkbaar gebrekkige beveiliging van dit soort chips te verbeteren. Ja, nou, ik snap wel dat gebeurt, maar in de praktijk moet je toch nog maar zien, zou ik maar zeggen, net als dat ik zeg, hoe gaat iemand echt met zijn €1,000 dingetje op Schiphol staan, gaat iemand die USB dingen kraken? Er is... Nou ja, goed, iemand heeft dus die USB controller gekraakt. Het enige wat je hoeft te doen is om een worm of een virus te maken wat ergens aanwezig is. Mm-hmm. En op het moment dat jij een USB-stick inprikt op die PC, dan wordt jouw USB-stick besmet en wordt jouw firmware overschreven en dan staat het erop en dat komt dan nooit meer af. En elke andere plek waar je die stick insteekt, die is ook besmet. Mm-hmm. Maar dan moet je wel minstens een ding hebben met een firmware. Ik bedoel, de normale USB-stick is toch gewoon dommer dan dom? Nou, er zal toch, er zit toch een stukje software in, zodat als je hem ergens insteekt, dat hij... zichzelf aanmeldt en herkend wordt en je toegang krijgt tot de bestanden die erop staan. Ja, maar zie je dat als je een muis insteekt, daar staat ook een stukje firmware op. zodat... Ja, ja, een muis wel, maar een stick volgens mij niet echt een op dat punt zo'n soort operating system. Maar misschien wel. Ik heb me eigenlijk voor de rest niet goed verdiept in hoe sticks werken. Maar ik denk dat het zowat... Ja, misschien is het toch een stukje software. Het is in ieder geval een chip die het regelt. Ja, ik vraag me af of die chip wel te schrijven is. Maar... Kan ik normaal mijn USB-sticks van nieuwe software voorzien, omdat het dan beter werkt, sneller? Nee, toch? Nou, er zijn bepaalde USB-sticks die natuurlijk, met name de sticks die aan... ja, met van die beveiliging. Versleuteling doen. Met van de sleuteling, ja. Maar goed, ja. Dat stukje firmware moet natuurlijk overschrijfbaar zijn, zodat je je producten kunt verbeteren. Mm-hmm. Toch firmware is uitgebracht voor bepaalde producten. Het is niet zo heel erg gebruikelijk voor muizen en toetsenborden. Maar okay. Als jij een high-end keyboard of muis hebt, met name in de gamewereld, is dat redelijk gebruikelijk. Omdat je vaak programmeerbare toetsen als extra's hebt. En, nou ja, goed. Ik vind het wel goed dat dit soort dingen opgespoord worden. Maar ik denk dat in de praktijk het minimale hackerniveau heeft, zal ik maar zeggen. Dus het is leuk dat sommige dingen kunnen. Of eigenlijk niet zo leuk dat het kan. Maar ja, in de praktijk zal hier weinig... rotzooi van komen, denk ik. Het is toch echt het internet en het connecte netwerk is toch meestal het probleem. Dus als je daar al voorbij bent, dan hoef je niet nog een USB-stick te gaan raken. Popcorn Time heb ik laatst getest en allemaal illegale shit natuurlijk om via torrent gewoon een soort Netflix te hebben. En het werkt vrij aardig. Het hapert soms wat. Maar dat komt dan weer door de ingebouwde VLC-player die niet op tijd is. Of weet ik veel. Anyway. Het is allemaal beta en allemaal hoogst illegaal. Maar er is deze week een nieuwe versie uitgekomen die rechtstreeks via een Java gedeelte. Dus je moet dan wel Java installeren op je... Op je PC kan je naar Apple TV streamen rechtstreeks. Dus je kan nu niet alleen maar op je notebook kijken, maar ook op televisie. Dus natuurlijk Chromecast zou ook wijs zijn, maar die ondersteuning is nog niet ingebouwd. Ondersteuning voor VLC was bezig voor iOS voor ondersteuning voor Chromecast. En dat zou... Of het is er al in beta, of het zou een deze dagen uit moeten komen. Dus dat zou, als dat verder doorzet, ook naar de PC, zou dat wel een interessant iets teweeg brengen, zal ik maar zeggen. Als dus alle VLC's en dit soort Popcorn Times rechtstreeks Apple TV en Chromecast gaan streamen vanaf je notebook, zou ja, denk ik heel erg interessant zijn. Al VLC. Gewoon films of andere media rechtstreeks gewoon naar je Chromecast sturen. Rechtstreeks vanuit VLC zou echt super zijn. Maar ze beginnen ik dus ben niet zo plat van die Chromecast. Ik vind het toch iets te beperkt. Hij is heel simpel. Hij crasht. Trouwens, de laatste tijd. Ik denk dat er toch wat firmware updates toch zijn gekomen. Hij wordt beter. Oké. Okay. Dus hij gaat wat minder vaak down. Dus Google gebruikt jou weer als een beta-tester. Ja. Met een, ja. Het is eigenlijk nog steeds beta. Stabiel product. Maar dan met een hardware ding. Ja, het wordt langzaam beter. En het is als media device toch best wel aardig. Omdat je wil natuurlijk eigenlijk zowat bijna niks bij je televisie hebben tegenwoordig aan kastjes. Tenminste, ik wil niet een hele computer daar hebben staan. En ik wil ook niet een gigantisch ding. Dus zo'n kleine stick is best wel aardig. Tot zover de Chromecast. Ja. Ja, voor de rest is het inderdaad een beetje komkommertijd. Overigens nog wat gesteggel over dat, het recht om vergeten te worden in Google. Het is natuurlijk sowieso wel een beetje een wassen neus dat je wel in Google.nl vergeten wordt, maar niet in Google.com. Maar nu heeft ook het Britse parlement, zeg maar de Eerste Kamer van de Verenigd Koninkrijk, heeft bepaald dat het recht om vergeten te worden onwerkbaar is en verkeerd is. Mm-hmm. Natuurlijk Google, die sprong de dag erna meteen daarbovenop met te roepen dat het zo verschrikkelijk lastig is om elk verzoek te beoordelen. Ja, en het is niet krijgt dan natuurlijk duizenden binnen per dag. Mm-hmm. Dus, het is natuurlijk ook... want we hadden het net over de concurrentie uitschakelen met zo'n good Google-service. Maar je krijgt natuurlijk ook... Google krijgt nu natuurlijk van alle websites van de concurrenten ook van die verzoeken... of die in godsnaam uit de zoekengine kunnen worden gehaald. Dus... Ja, de strekking van het verhaal van de Britse overheid was, het Britse parlement, sorry, is dat individuen niet het recht zouden moeten hebben om accurate en legale informatie te verwijderen, simpelweg omdat ze het niet waarderen wat er wordt gezegd. Mm-hmm. Ja, nou, dat moet natuurlijk bij elk verzoek worden beoordeeld. Is het onjuiste informatie of is het juiste informatie, maar ja, vind je het niet leuk? Mm-hmm. Ja, nou, ik vind het in basis al vreselijk dat het überhaupt bestaat. Volgens mij, als je normaal een krant drukt, is het gedrukt en is het wereldkundig gemaakt. Zo moet je volgens mij het internet ook een beetje zien. Kan je wel trachten gaan terug. Je kan wel al het archief gaan verbranden. En alle exemplaren. En ik weet het niet. Je kan van alles verzinnen. Maar ik vind het een beetje vreemde actie. Het lijkt net alsof je probeert inderdaad archieven van kranten te verbranden. Het heeft weinig nut. En ik hoop dat het weer afgeschaft wordt. Ah. Dus... Volgend jaar gaat er een provider in Nederland actief worden die gratis belminuten, sms en ook data levert. En in ruil daarvoor wordt er advertenties getoond mm-hmm. op je telefoon of op je smartphone of je laptop. Ik weet niet precies hoe dat gaat werken. Dat is ook wel een interessante ontwikkeling. Ja, maar dan ook midden in het gesprek. Nou ja, dat weet ik niet precies hoe die reclameboodschap zich uit. Maar nou, misschien moet je voordat je gaat, ik bel jou en dan moet ik eerst even naar de, net als bij als ik YouTube nu kijk, dan moet ik eerst naar de reclameboodschap luisteren. Het kan. Ik hoop niet dat de wereld daarheen gaat, want ik vind op dit moment de reclame iets te heftig worden op televisie en op YouTube. Het is echt best wel vervelend aan het worden. Dus als we dat ook in ons telefoonverkeer gaan krijgen, dan kan ik daar natuurlijk op dit moment voor kiezen. Ik kan trouwens op televisie daar niet voor kiezen, zou ik maar zeggen. Ik wil wat meer betalen zonder dat ik al die shit zie. Dat kan. Er zijn nog bepaalde zenders waar dat kan. Ja. Niet op de gewone zenders, zal ik maar zeggen. Dat zou best nog wel een businessmodel voor sommige mensen kunnen zijn met de huidige... hoeveelheid reclame. Ik denk dat... En voor de rest is het een beetje op met het nieuws. Het is wel een beetje klaar, denk ik. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot de volgende week. Doei. Hoi.